أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ثلاثي مجردleri okuduk. Thülasi mezitleri de okuduk. Şimdi rubai mücerret. Ve vahidun, bir bab. 35 babdan bir bab. Ne içindir? Lir rubaiyi, rubai içindir. Yani dört harfli fiiller için. Öyle rubai ki el mücerradi. Mücerrat. Yani fazlalık harflerden soyulmuş, kendinde zayid harf bulunmayan. Dört harfin dördü de aslında. Tamam. Bina 35 bab olup bu 35 babtan bir bab rubai mücerret için ayrılmıştır. Ve hüve, o rubai mücerret nedir? Babun, babtır. Öyle bak ki vahidun, bir babtır. Evet. Bina 35 babtır. Bir bab rubai mücerret içindir. Veznuhu, bu babın vezni nedir? Fa'lele, yufa'lilu, fa'leleten ve fi'lalen. Fa'lele, yufa'lilu, fa'leleten ve fi'lalen. Fa'lele bab. Rubai mücerret, fa'lele bab. Mevzunuhu, bu babın mevzunu. Hareket ve sükun yüklenme bakımından eşi, benzeri, dengi nedir? Dehrace, fiil-i madi. Yudahricu, fiil-i mudari. Dehraceten, birinci mastar. Ve dihracen, ikinci mastar. Harceme, yuharcimu. Harcemeten ve hirucamen. Kaş'ara, yukaş'iru. Kaş'araten ve kış'aran. Derbaha, yuderbihu. Derbahaten ve dirbahan. Arbede, yuarbidu. Arbedeten, irbeden. Tamam. Vesvese, yuvesvisu. Vesveseten, visvesen. Hashasa, yuhashisu. Has hasaten, his hasan. Tamam. Ta ta'e, yuta ti'u. Ta ta'eten, tı ta'en. Peki. Kal kale, yukal kilu. Kal kaleten, kil kalen. Hamdele, yuhamdilu. Hamdeleten, himdelen. Tamam. Besmele, yübesmilu. Besmeleten, bismelen. Tamam. Anlaşıldı mı? Ba'sera, yüba'siru. Ba'sereten, bi'seran. Bu söylediğimiz fiiller hepsi rubai mücerret fiiller. Ve alametuhu, bu babın alameti, lafziyesi nedir? En yeküne, olmasıdır. Neyin? Madihi, fiil madisinin. Ne üzerine olmasıdır? Ala erbaati ehrufin, dört harf üzerine olmasıdır. Ne şartıyla? Bir şartı, en yeküne, olması şartıyla. Neyin olması şartıyla? Cemi'u hurufihi, harflerinin hepsi, harflerinin hepsinin tamamının olması şartıyla. Ne olması şartıyla? Asliyeten, asli olması. Harflerinin tamamının, hepsinin asli olması şartıyla fiil madisinin dört harfleri olması rubai mücerret fa'lele babının alameti lafziyesidir. Ve binauhu, bu babın manen binası ne içindir? Litta'diyeti, müteaddilik içindir. El müteaddi hüve ma yetecavezu fi'lül fa'ili ilel mef'uli bihi. faili yaptığı iş mefulü bir geçen fiil müteaddittir. Ve lazimu hüve. Ma lam yetecavez fi'lul fa'ili ilel mef'ul bihi bel veqa'a fi nefsihi. Mefulü bi'ye geçmeyip failin kendisinde kalan fiile lazım fiil deniyor. Evet. Misalul müteaddi, müteaddi fiilin misali örneği ne gibi? Nahvu dahraca zeydunil hacara terkibinde vak olan dahraca fiili gibi. Dahraca yuvarladı. Evet, faalele babından fiili madi. Kim yuvarladı? Zeydun, zeyt yuvarladı. Zeydun, merfu'un biddammeti, fa'ilu dahraca. Tamam. Zammeyle merfu, dahracanın fa'ili. Neyi yuvarladı? El hacara, taşı. Tamam. El hacara, mensubun bil fethati, mef'ulu dahraca. Dahracanın mef'ulu bi. Failin yuvarlama işi taşa geçmiş, taş yuvarlandı. Dahraca müteaddi fiil. Ve misalul lazimi, lazım fiilin misali ne gibi? Nahvu derbaha zeydun, terkibinde vak olan derbaha lafzı gibi. Derbaha, tezellele manasında. Tezellül, zelil oldu yani. Başını eğdi, zelil oldu. Kim? Zeydun, zeyd. Derbaha fiil-i madi. Zeydun merfu'un biddammeti fa'ilu derbaha. Derbaha'nın fa'ili. Evet, mefhumu? Bina 35 bab olup bu 35 babtan bir bab rubai mücerred için ayrılmıştır. Bu babın vezni fa'lele yufa'lilu fa'leleten fi'lalendir. Mevzunu dehrace yudehricu dehreceten dihracendir. Alamet-i lafziyesi bütün harflerinin asıl olması şartıyla mazisinin 4 harf üzerine olmasıdır. Manen binası çoğu kere müteaddi, bazen de lazım için olur. Müteaddi fiili misali, dehrece zeydun ile hacara terkibinde vaki olan dehrece fiili gibi, lazım fiili misali ise derbaha zeydun terkibinde vaki olan derbaha fiili gibi. Evet, dehrecenin emsile-i muhtelifesi. Dehrece, yudehricu, dehreceten birinci mastar, dihracen ikinci mastar. Fehuve müdehricun ve zâke müdehracun. Lem yudahric, lemma yudahric, ma yudahricu, la yudahricu, len yudahrice, tekid-i nefi istikbal, li yudahric, emri gaib, la yudahric, nehy-i gaib, dahric, emri hazır, dahric, dahrica, dahricu, dahrici, dahrica, dahricine. Tamam. La tudahric, nehy-i hazır. Müdahracun ismi zaman, müdahracun ismi mekan, müdahracun mastar binayı, mastar mimi. Dahraceten vahideten mastar binayı merra. Dahraceten şedideten mastar binayı nev'i. Duhayricun bak dahraceten duhayriceten duhayricetün. Tamam. Duhayrice tün. Duhayricun. Tası asf edilip. Duhayricun. Ta ile. Duhayrice tün. Dihracın kisi. Duhayricun. Duhayrice tün. Dehraciyun. İsmi mensup. Dihraciyun. İsmi mensup. Tamam. Dehraciyun. Tesas edilir nispette. Dehraciyun. Dihraciyun. Hüve eşeddü minhu dehraceten. Ma eşedde dehracetehu ve eşdid bi dehracetihi. Tamam. Evet. Rubai mücerred de bitti. Şimdi geldik. Aslında sülâfi mezîdün fih olup dahrıcaya mülhak olanlar. Yani dahrıcadan değil bunlar. Ama dahrıca babına yani rubay mücerrede mülhak bablar. 6 bab. Fazla kullanılan bablar değil bunlar. Tamam. Şimdi onları da görelim. Çok fazla kullanılmıyor onlar yani. Kullanışlı değil. Ve sittetün 6 bab. Tabi biz gene ne yapacağız? Mefhumunu yapacağız. İhlalini yapacağız. Tamam mı? Mefhum olacak. İhlalini yapacağız. Mefhumunu yapacağız. Çekimini yapacağız. Ama kullanımı fazla yok yani. Ha? Müstamel değil. Ve sittetün 6 bab. Ne içindir? Limülhaki dehrece. Dehrece'ye mülhak içindir. Dehrece'ye katılmış. Ne demek? Ya bunlar rubai mücerret değiller. Havkale hakale. Sülasi mücerret. Harf ilave edilmiş ama dahraceten'in mastarına benzemiş. Bak dahraceten, dihracen, havkaleten, hikalen. Anlaşıldı? Evet. Rubai mücerretlerin mastarına benzediği için ne kabul edilmiş? Bunlar rubai mücerrede mülhak kabul edilmiş. Yoksa bunlar rubai mücerret değiller. Anlaşıldı? Evet. Ve yuqalu denilir. Ne için? Lihâzihi sitteti. Şu 6 bab için denilir. Ne denilir? El mülhaku mülhak. Yani katılmış. Nereye mülhak katılmış? Bir rubaiyi, rubai mücerrede mülhak katılmış. 6 bab denilir. Tamam. El babu bab. Öyle bab ki el evvelu. Evvelki bab. Evet. Neyden? Minha o 6 babtan. O, söyle. 35, 1065 bab olup bu 35 babtan 6 bab rubai mücerrede mülhak bablar için ayrılmıştır. Bu 6 babtan evvelki babın vezni. Fev'ale yufev'ilu fev'aleten ve fi'alen. Fev'ale madı. Yufev'ilu mudari. Fev'aleten mastar. Birinci mastar. Ve fi'alen ikne. Fev'ale babı. Mevzunuhu. Bu babın mevzunu. Yani eşi. Hareke ve sükun. Yüklenme bakımı. Aynısı. Benzeri. Misali. Örneği. Nedir? Havkale. Yuhavkilu. Havkaleten. Ve hikalendir. Ve alametuhu. Bu babın alameti. Yani tanınma nişanı nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? Mâdîhi fil mâdisinin. Ne üzerine olmasıdır? Alâ erba'ati ahrufin. Dört harf üzeri olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyâdetil vâvi. Bir vav ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Beynel fâ'i vel ayni. Fâ'el fiiliyle aynel fiile arasında. Bir vav ziyade etmekle fiili mâdisinin dört harf üzere olması fev'ale babının alametidir. Tamam? Evet. Ve bina'uhu bu babın manen binası ne içindir? Lillazimi lazım içindir. Ma lem yetecavez fi'lül fa'ili ilel mef'uli bihi bel veka'a fi nefsi. Fakat sadece lazım içindir. Ne gibi? Nahvu havgale zeydun terkibindeki havkale fiili gibi. Havkale yaşlandı. İhtiyarladı. Zayıf düştü. Kim? Zeydun zeyd. Havkale fiili madi. Zeydun merfu'un biddammeti fa'ilu havkale. Evet. Mefhumu? Bina 35 bab olup bu 35 babdan 6 bab rubai mücerrede mülhak bablar için ayrılmıştır. Bu 6 babdan 1. babın vezni fev'ale. Yufev'ilu fev'aleten ve fi'alendir. Mevzunu havkale yuhavkilu havkaleten hikalendir. Alamet-i lafziyesi fe'al fiili ile aynel fiili arasında bir vav ziyade etmek sebebiyle mazisinin dört harf üzerine olmasıdır. Manen binası sadece lazım içindir. Lazım fiili misali havkale zeydun terkibinde vaki olan havkale fiili gibi. Havkale aslında şimdi ihlalini yapalım. Havkale aslında hakale idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan hakaleyi rubai mücerrede mülhak kılıp fev'ale babına nakletmeyi murad eyledik. Onda bir kayda varmış. Kayda şuymuş ki faal fiiliyle aynel fiil arasına bir vav ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. Ha ve kale oldu. Dört hareke ardı sıra cem oldu. Dört harekenin ardı sıra cem olması caiz olmadığından vavın harekesini hasrettik. Havkale oldu. Evet. Havkale yuhavkilu havkaleten ve hikalen. فَهُوَ مُحَوْقِلٌ وَذَاكَ مُحَوْقَلٌ ف۪يهِ. Tamam. Lazım olduğu için harf-i cer vasıtasıyla isim mefruge. لَمْ يُحَوْقِلْ لَمَّا يُحَوْقِلْ مَا يُحَوْقِلُ لَا يُحَوْقِلُ لَنْ يُحَوْقِلَ لِيُحَوْقِلْ لَا يُحَوْقِلْ حَوْقِلْ emri hazır. لَا تُحَوْقِلْ مُحَوْقَلٌ مُحَوْقَلٌ مُحَوْقَلٌ حَوْقَلَةً وَاحِدَةً حَوْقَلَةً شَدِيدَةً حُوَيْقِلَةٌ حَوْقَلَةً ismi tasarıyla حُوَيْقِلَةٌ tamam, sonunda te var. حُوَيْقِلٌ ta hasfedilip de حُوَيْقِلٌ öyle diyorlar ama evet حُوَيْقِلَةٌ hasfedilmiş. حَوْقَلِيٌّ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ حَوْقَلَةً مَا أَشَدَّ حَوْقَلَتَهُ وَأَشْدِدْ بِحَوْقَلَتِهِ Tamam. Peki. الْبَابُ بَابْ öyle bab ki الثَّانِي ikinci bab. Evet. Bina 35 bab olup bina 35 bab olup bu 35 babdan 6 bab rubai mücerrede mülhak bablar için ayrılmıştır. Bu 6 babdan ikinci babın vezni. Fe'ale yufe'ilu fe'aleten ve fi'alen. Mevzunuhu bu babın mevzunu. Fe'ale babının mevzunu. Beytara yubeytiru beytaraten ve bi'taran. Tamam mı? Evet. وَعَلَامَتُهُ bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? مَاضِيهِ bu babdaki fiili mazi. Tamam mı? Bu fe'ale babından gelen fiili mazinin olmasıdır. Ne üzere olmasıdır? عَلَى اَرْبَعَةِ اَحْرُفٍ dört harf üzere olmasıdır. Ne sebebiyle? بِزِيَادَةِ الْيَاءِ bir ya ziyade etmek sebebiyle. Nereye? بَيْنَ الْفَاءِ vel ayni fa el fil ayn el fil arasına bir ya ziyade etmekle fil mazisinin dört harf üzere olması fe'ale babının alameti lafziyesidir. Ve bina'uhu bu fe'ale babının manen binası ne içindir? Litta'diyeti müteaddilik içindir. Müteaddi olur bu babdan gelen fiiller fakat sadece. Ne gibi? Nahu beytara zeydunil kaleme terkibinde vak olan beytara fiili gibi. Beytara yardı. Tamam. Kim yardı? Zeydun zeyd. Neyi yardı? El kaleme kaleme. Kalemin bu uç tarafını yarıyorlar. Ki onu böyle mürekkebe batırdığı zaman yazabilsin diye. Tamam mı? Böyle ucunu yarmaya. Beytara. Beytara baytarlık yaptı manasına da geliyor. Atın. Toyna, oraya nalını geçiriyor, nal çakıyorlar ya, ona da beytara deniyor. Yani oraya yarıyor, nalı geçiriyor. Geçiriyor ya. Beytara fiili madi. Zeydun, merfun biddammeti fa'il. El kaleme, mensubun bilfethati mef'ulun bih. Ey ne demek beytara? Şakka, yardı. Tamam mı? Yardı ucunu yani. Ucunu yardı kalemin. Neyin? Ucunu ya. Hu o kalemi. O kalemi yardı demektir. Evet mefhumu. Bina 35 bab olup bu 35 babdan 6 bab rubai mücerredi mülhak bablar için ayrılmıştır. Bu 6 babdan 2. babın vezni fe'ale yufe'ilu fe'aleten ve fi'alendir. Mevzunu beytara yubeytilu beytaraten bi'itarendir. Alameti lafziyesi fe'al fiili aynel fiili arasına bir ya ziyade etmek sebebiyle mazisinin 4 harf üzeri olmasıdır. Manen binası sadece müteaddilik içindir. Müteaddi fiili misali ise beytara zeydun il kaleme terkibinde vaki olan beytara fiili gibidir. Bu beytaranın ilali beytara. Aslında betara idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan betarayı rubai mücerrede mülhak kılıp fe'ale babına nakletmeyi murad eledik. Onda kayda varmış. Kayda şuymuş ki fe'al fiili aynel fiili arasına bir ya ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade eyledik. Beytara oldu. Biz dahi diye çekme. Biz dahi. Dahi. O çekmiyor. Biz dahi. Evet. Dört hareke ardı sıra cem oldu. Dört harekenin ardı sıra cem olması caiz olmadığından yanın harekesini hasfettik. Beyt dara oldu. Evet. Şimdi muhtelifesinin çekimi. Beyt dara. Yübeyt diru. Beyt darate. Bi-daran. Fehüve mübeytirun. Ve zâke mübeytarun. Lem yübeytir. Lemma yübeytir. Ma yübeytiru. La yübeytiru. Len yübeytira. Li yübeytir. La yübeytir. Beytir. Emre hazır. Beytir. Beytira. Beytiru. Beytiri. Beytira. Beytirne. La tübeytir. Mübeytarun. Mübeytarun. Mübeytarun. Beytaraten vahideten. Beytaraten şedideten. Evet. Büyeytiratün. Büyeytiratün. Beytariyun. Eşed hüve. Eşeddü minhu beytaraten. Ma eşedde beytaratehu ve eşdid bi beytaratihi. El babu bab öyle bab ki es-salisu üçüncü bab vezni nedir? Fe'vele yufe'vilu fe'veleten ve fi'valen. Fe'vele yufe'vilu fe'veleten ve fi'valendir. Mevzunuhu bu babın mevzunu cehvera yücehviru cehvereten ve cihvarandır. Ve alametuhu bu babın alameti lafziyesi tanınma nişanı nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? Mâdîhi. Onun fiil mazisinin olmasıdır. Bu babın yani. Fe'vele babının fiil mazisi olacak. Ne üzerine olmasıdır? Alâ erbaati ehrufin. Dört harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil vavi. Bir vav ziyade etmek sebebi ile. Nereye? Beynel ayni. Ve lami, aynul fiili ile lamul fiili arasına. Bir vav ziyade etmekle fiil madisinin dört harf üzere olması fe'veleh babının alameti lafziyesi. Ve bina'uhu bu babın manen binası litta'adiyeti yine müteaddilik içindir. Fakat sadece ve sadece müteaddi için lazım değil. Ne gibi? Nahvu. Cehvara zeydunil Kur'ane. Terkibinde vak olan cehvara fiili gibi. Cehvara açıktan aşikar okudu. Sesli sesli açıktan olarak okudu. Yüksek sesle. Kim? Zeydun Zeyd. Neyi? El Kur'ane. Kur'an'ı Zeyd açık açık aşikar bir şekilde okudu. Cehvara fiili madi. Zeydun merfum biddammeti fa'ilu cehvara. El Kur'ane mensubun bil fethati. Evet, fetayla mensub, mef'ulü cehvara. Cehvara'nın mef'ulü. Mef'umu? Bina 35 bab olup bu 35 babdan 6 bab rübai mücerrede mülhak bablar için ayrılmıştır. Bu 6 babdan 3. babın vezni fe'vele, yufe'vilu fe'veleten ve fi'valendir. Mevzunu cehvera, yücehviru cehvereten ve cihvarendir. Alamet-i lafziyesi aynen fiiliyle lamel fiili arasına bir vav ziyade etmek sebebiyle mazisinin dört harf üzeri olmasıdır. Manen binası sadece lazım içindir, müteaddi içindir. Müteaddi fiili misali cehvera zeydunil Kur'an'a terkibinde vaki olan cehvera fiili gibi. Cehvera'nın ilali cehvera aslında cehera idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan cehera'yı rubai mücerrede mülhak kılıp fe'vele babına nakletmeyi murad eyledik. Onda bir kayde varmış. Kayde şu imiş ki aynel fiili ile lamel fiili arasında bir vav ziyade ederlemiş. Biz dahi ziyade ettik. Cehevera oldu. Dört hareke ardı sıra cem oldu. Dört harekenin ardı sıra cemi caiz olmadığından hanın harekesini hasfettik. Cehvera oldu. Evet. Emsile-i muhtelifesi cehvera yücehviru cehveraten ve cihvaran feve mücehvirun ve zâke mücehverun lem yücehvir lemma yücehvir ma yücehviru la yücehviru len yücehvira lü yücehvir la yücehvir cehvir la tücehvir mücehverun mücehverun mücehverun cehveraten vahideten cehveraten şedîden cühey viratün Tamam mı? Cehvaraten cüheyviratün cehvariyun hüve eşeddü minhu cehvaraten ma eşedde cehveratehu ve eşdid bi cehveratihi. Tamam. Peki. El babu bab, öyle bab ki errabi'u, dördüncü bab, vezni fe'yele yufe'yilu fe'yeleten ve fi'yalen fe'yele bab. Mevzunuhu, bu babın mevzunu asyara yu'asyiru asyaraten ve isyaran. Ve alametuhu, bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? Madihi fiil mazisinin. Ne üzerine olmasıdır? Ala erbaati ahrufin, dört harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil ya'i, bir ya ziyade etmek sebebi ile. Nerede? Beynel ayni ve lami, aynul fiil ile lamul fiil arasında bir ya ziyade etmek sebebiyle fiil madisinin dört harf üzere olması fa'yeleh babının alameti. Asyara, asye, asera, asyara. Ve bina'uhu, bu babın ma'nen binası ne içindir? Lillazimi, lazım fiil içindir. Lazım fiil olur fakat sadece. Ve lazimu huve ma lem yetecavez fi'lul fa'ili ilel mef'uli bihi bel veqa'a fi nefsihi. Unutmayacağız onları. Pek. Örnek ne gibi? Bakalım. Nahvu asyara zeydun terkibindeki asyara fiili gibi. Asyara zelle demek. Ayağı kaydı, tökezledi. Kim? Zeydun, zeyd. Evet. Asyara bir de muttali oldu manasına da geliyor. Bir şeyi öğrendi, bildi. Asyara. Asyara'dan asyara muttali oldu. Ama o manayı değil de bu binada zelle kademuhu. O manayı veriyor. Asyara zeydun. Asyara fiil madi. Efendim zeydun merfum biddamme fa'ilu asyara. Evet, mefhumu? Bina 35 bab olup bu 35 babdan 6 bab rubai mücerrede mülhak bablar için ayrılmıştır. Bu 6 babdan 4. babın vezni fa'yele yufa'yilu fa'yeleten ve fi'yalendir. Mevzunu asyara yu'asyiru asyaraten isyarendir. Alamet-i lafziyesi aynel fiili lamel fiili arasına bir ya ziyade etmek sebebiyle mazisinin dört harf üzeri olmasıdır. Manen binası sadece lazım içindir. Lazım fiili misali asyara zeydun terkibinde vaki olan asyara fiili gibidir. Asyara'nın ilali asyara aslında asyara idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan asyara'yı rubai mücerrede mülhak kılıp fe'yeleh babına nakletmeyi murad eyledik. Onda bir kayda varmış. Kayda şuymuş ki aynel fiili ile lamel fiili arasına bir ya ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. A, S, Y, Ra oldu. Dört hareke ardı sıra cem oldu. Dört harekenin ardı sıra cemi caiz olmadığından F'nin harekesini hasrettik. As, yara oldu. Evet, güzel. Peki. Emsile-i muhtelifesi. As, yara. Yu, as, yiru. As, yaraten. Ve isyaran fehuve muasiyirun. Tamam. Ve zâke muasiyirun fihi. Lazım fiildir. İsmi mef'ulü gelmez. Harf-ı cer vasıtasıyla gelir. Lem yuasiyir. Lemma yuasiyir. Ma yuasiyiru. La yuasiyiru. Len yuasiyira. Li yuasiyir. La yuasiyir. Asyir. Emre hazır. Asyir. Dah, ric, la tu'asyir, mu'asyirun, mu'asyirun, mu'asyirun, asyaraten, vahideten, asyaraten, şedideten. Şimdi ismi tasırına dikkat et. Useyyiratun, useyyiratun. Tamam, bak. Useyyiratun. Asya, asyariyun. Asyariyun. Nispet yapıldığı zaman ta'nın hasfı vaciptir. Mesela Mekketü. Nispet yap. Mekkiyun. Ta hasfedilecek. Tamam mı? Mekketiyun olmaz yani. Asyariyun. Asyariyun. Hüve eşeddü minhu asyaraten ma eşedde asiyaratehu ve eşdid bi asiyaratihi. Evet, kaldı iki babımız. Okuyalım. El babu bab, öyle bab ki el hamisu, beşinci bab. Evet, vezni nedir? Fa'lele yufa'lilu fa'leleten ve fi'lalen. Şimdi dahreceninki de fa'leleten. Buna ne diyoruz? Rubai mücerrede mülhak fa'lele babı. Tamam, mülhak fa'lele babı. O rubai mücerred fa'lele. Bu rubai mücerrede mülhak fa'lele babı. Tamam. Mevzunuhu, bu babın mevzunu. Hareke ve sükun yüklenmek bakımından eşi benzeri dengi. Celbebe yücelbibu celbebeten ve cilbeben. Celbebe yücelbibu celbebeten ve cilbeben. Ve alametuhu, bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? Madihi fiil mazisinin. Ne üzerine olmasıdır? Evet. Ne üzerine olmasıdır? Ala erbaati ahrufin, dört harf üzerine olmasıdır. Tamam. En yeküne olmasıdır. Ne üzerine? Ala erbaati ahrufin, dört harf üzeri olması. Dört harfli bak. Celbebe. Dört harfli. Ne sebebiyle? Bi ziyadeti harfin, bir harf ilave edilmesi sebebi. Öyle ki vahidin, bir tane harf. Ne cinsinden olan? Min cinsi lami fi'lihi. Lamel fiili cinsinden. Lamel fiili cinsinde olan bir harfin ziyade edilmesi, ilave edilmesi. Nerede? Fi ahirihi, fi ahiri fi'lil madi. Fiil mazinin ahirine. Lamel fiili cinsinden bir harfin ilave edilmesi, ziyade edilmesiyle fiil mazisinin dört abzeli olması bu fe'alele babının alameti lafziyesidir. Ve binauhu, bu babın manen binası littadiyeti, mütadilik içindir. Ne gibi? Nahu. Celbebe zeydunil cilbebe. Terkibindeki celbebe fiili gibi. Celbebe elbese manası. Giydirdi. Giydirdi. Heh. Giydi değil de giydirdi. Tamam. Bak. Evet. Celbebe giydirdi. Kim? Zeydün Zeyd. Zeyd neyi giydirdi? El cilbabe, cilbabı giydirdi. Elbiseyi neyse giydirdi. Celbebe fiili madi. Zeydün merfu'un bil damme fa'ilu celbebe. El cilbabe mensubun bil fethati. Fethayla mensup olmuş. Mef'ulu celbebe. Celbebe. Tamam. Evet, mefhumu. 1035 bab olup bu 35 babtan 6 bab rubai mücerrede mülhak bablar için aynamıştır. Bu 6 babtan 5. babın vezni fa'lele yufa'lilu fa'leleten fi'lalendir. Mevzunu celbebe yücelbibu celbebeten cilbabendir. Alamet-i lafziyesi ahirine lamel fiili cinsinden başka bir harf ziyade etmek sebebiyle mazisinin 4 harf üzerinde olmasıdır. Manen binası müteaddilik içindir. Müteaddi fiil misali celbebe zeydünül cilbabe terkibinde vaki olan celbebe fiili gibidir. Celbebe, evet, fiilinin ilali. Celbebe aslında celebe idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan celebeyi rubai mücerrede mülhak kılıp fe'lele babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kayda varmış. Kayda şuymuş ki ahine lamel fiili cinsinden bir harf ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. Celbebe oldu. Dört hareke ardı sıra cem oldu. Dört hareke ardı sıra cem olması caiz olmadığından lamın harekesini hasrettik. Cel bebe oldu. Evet, cel bebe oldu. Çekimi cel bebe. Yücel bibu. Cel bebeten ve cil beben. Fehüve mücel bibun. Ve zâke mücel bebun. Lem yücel bib. Lemma yücel bib. Ma yücel bibu, la yücel bibu, len yücel bibe, li yücel bib, la yücel bib, cel bib, la tücel bib, mücel bebun, mücel bebun, mücel bebun, cel bebeten, vahideten, cel bebeten, şedideten, cüley bibetün, cüley bibetün, cel bebiyün, hüve eşeddü minhu cel bebeten, ma eşedde celbebetehu ve eşdid bi celbebetihi. El babu bab öyle bab ki es-sâdisu altıncı bab. Altıncı babın vezni fa'la yufa'li fa'leyeten fa'laten de oluyor. Ya elfe kalbedir. Fa'laten fa'leyeten fi'la'en. Tamam. Mevzunu selka yuselki selkayeten selkaten silkaen. Tamam. Ve alametuhu bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? Madihi fiil mazisinin olmasıdır. Ne üzere olmasıdır? Ala erba'ati ahrufin dört harf üzere olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil ya'i bir ya ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fi ahirihi o fiil madinin sonunda. Ahirinde bir ya ziyade etmekle fiil madisinin dört harf üzere olması fa'leye babının nesidir? Alameti lafsiyesi. Ve bina'uhu bu babın manen binası litta'diyeti. Tamam? Mütadi içindir. Ne gibi? Nahvu selkaytu zeyden. Terkibinde vak olan selkaytu fiili gibi. Selkaytu ben attım. Kimi zeyden? Zeydi ben attım. Ey yani ne demektir bu? Elkaytu ben elkaytu ben attım. Kimi? Hü o zeydi. Ne üzere attım? Ala vahrihi sırtı üstüne onu attım. Yere attım onu. Tamam. Ve yukalu denilir. Orayı da tamamlayalım. Ve yukalu denilir. Lihâvihi sitteti. Şu altı baba denilir. Ne denilir? El mülhaku bir rubaiyi. Bunlara rubaiye mülhak denilir. Rubai mücerrede mülhak olan sülâs-ı mezdûn fîh rubaîler. Ama rubai mücerrede mülhak olan baplar denilir. Ve ma'nel ilhâkî. İlhakın manası ne demek? Bunlar mülhak. Rubai mücerret olan mülhakun bih. Mülhak, mülhakun bih ne demek? Ve ma'nel ilhaki, ilhakın anlamı, manası ittihadül maslareyni. İki masların vezin bakımından bir olmasıdır. Ey yani iki maslar ne demek istiyor? El mülhaki, mülhak olan bu altı babın maslarlarıyla vel mülhakı bihi mülhakun bih olan yani dahrecenin mastarının vezin olarak ne olması? Bir olmasıdır. Bak şimdi. Dahraceten havqaleten dahraceten beytaraten dahraceten cehveraten dahraceten afyaraten dahraceten celbebeten dahraceten selkayeten. Anlaşıldı? Evet. Peki mefhumu? 1635 bab olup bu 35 babdan 6 bab rubai mücerrede mülhak bablar için ayrılmıştır. Bu 6 babdan 6. babın vezni fa'la yufa'li fa'liyeten ve fi'la'endir. Mevzunu selka yuselki selkayeten silka'endir. Alameti lafziyesi ahirine bir ya ziyade etmek sebebiyle mazisinin dört harf üzeri olmasıdır. Manen binası müteaddilik içindir. Müteaddi fiilin misali selkaytü zeyden terkibinde vaki olan selaka. Fiili gibi. Evet. Selka fiilinin i'lali. Selka aslında selaka idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan selakayı rubai mücerrede mülhak kılıp fe'la babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kayda varmış. Kayda şuymuş ki ahirine bir ya ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. S, L, K, Y oldu. Dört hareke ardı sıra cem oldu. Dört harekenin ardı sıra cem olması caiz olmadığından lamın harekesini hasfettik. Sel, kaya oldu. Ya harfi illet müteharrik. Ma kabli meftuh. Ya'yı elife kalbettik. Sel, ka oldu. Evet. Sel, ka fiilinin çekimi. Dikkat et. Selqa, yuselqi, selkayeten, selkaten. Tamam mı? Bak. Selkayeten de oluyor. Selkaten. Ya elife kalbedilip selkaten. Silkaen. İkinci mastar. Fehüve müselqin. Ve zâke müselqan. Lem yuselqi. Lemma yuselqi. Ma yuselqi. La yuselqi. Len yusel kıye, li yusel kı, la yusel kı, sel kı, emre hazır. Sel kı, sel kıya, sel ku, sel kı, sel kıya, sel kıyna. La tusel kı, müselkan, müselkan, müselkan. Selkayeten vahideten, selkayeten şedideten, süleykiyetün, ismi tasir. Selkaviyyun, selkaviyyun. Hüve eşeddü minhu selkayeten, ma eşedde selkayetehu ve eşdid bi selkayetihi. Rüvayi mücerride, mülhak bablarda bunlar. Fev'aleh, fey'aleh. Fa'vele, fa'yele, fa'lele, fa'la. Tamam mı? Fa'leye, bablara. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.